Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Zariyat suresiyle başlayacağım ve inşallah Gâşiye suresinde bitireceğiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işleri ayıranlara andolsun ki size vaat edilen kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki siz çelişkili sözler söylüyorsunuz. Kur'an'dan dönen döndürülür, engellenemez. Kahrolsun o koyu yalancılar. Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalmış gafillerdir. Ceza gününün ne zaman olduğunu sorarlar. O gün onlar ateşe sokulacaklardır. Azabını tadın, acele gelmesini beklediğiniz şey budur işte denilecek. Şüphesiz ki Allah'a isyandan sakınanlar cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Rablerinin kendilerine verdiğini alarak kuşkusuz onlar bundan önce dünyada güzel davranırlardı. Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler var. Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz? Semada da rızkınız ve size vaat edilen başka şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaat sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana gelmedi mi? Onlar İbrahim'in yanına gelmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış, içinden bunlar yabancılar demişti. Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana getirmiş. Onların önüne koyup yemez misiniz demişti. Derken onlardan korkmaya başladı. Korkma dediler. Ve ona bilgin bir oğlan çocuğuymuş dediler. Karısı çığlık atarak geldi. Elini yüzüne çarparak. Ben kısır bir koca karıyım dedi. Onlar bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O hikmet sahibidir, bilendir dediler. O halde işiniz nedir ey elçiler dedi. Biz dediler suçlu bir kavme gönderildik. Üzerlerine çamurdan taş yağdırmaya geldik. Bu taşlar aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş taşlardır. Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimse bulamadık. Acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık. Musa'da da açık ibretler vardır. Onu apaçık bir deliyle Firavun'a gönderdik. Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, o bir büyücüdür veya bir delidir demişti. Nihayet onu da, ordularını da yakalayıp denize attık. Bu sırada kendini kınayıp duruyordu. Ad kavmine de, onda da ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. Semud kavmine de ibretler vardır. Onlara bir süreye kadar faydalanın denilmişti. Rablerinin emrine karşı geldiler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım çarpıverdi. Ayağa kalkacak güçleri kalmamıştı. Yardım edenleri de olmamıştı. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler. Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz onu elbette genişleteceğiz. Geride döşedik. Bak ne güzel döşeyeceğiz. Her şeyden de çift çift yarattık ki düşünüp öğüt alasınız. O halde Allah'a koşun. Çünkü ben size onun katından gelmiş açık bir uyarıcıyım. Allah'ıyla beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size onun tarafından gelmiş apaçık bir uyarıcıyım. İşte böylece onlardan öncekilere herhangi bir peygamber geldiğinde hemen o bir büyücüdür veya delidir dediler. Bunu nesilden nesile birbirlerine vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur. Artık onlara aldırma. Davete uymamalarından dolayı sen kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Muhakkak ki bu zulmedenlerin de geçmişlerinin de payı gibi azaptan bir payları vardır. O halde acele etmesinler. Başlarına gelecek acı günlerinden dolayı vay o kafirlerin haline. Surenin başında insanların sözleri, davranışları, düşünceleri analiz edilerek onlardaki çelişkiler öne konuyor. Sonra o Arap toplumuna kendi bildiği çevreden, Arapların içinden ve Arapların çevresinden örnekler veriliyor her zamanki gibi. Tekrar da olsa yine söylemekte yarar var ki, Araplar İbrahim'in dinine tabi olduklarını iddia ediyorlardı. Semud kavmi, Hud kavmi ve Lut kavmi Arabistan bölgesindeydi. O nedenle o bölgelerden sıkça bahsediyor Allah sürekli. Sürekli o bölgelerden bahsederek kendi bildikleri toplumlardan, kendi bildikleri insanlardan bahsediyor. Çevreden. Ve Musa'dan bahsediyor. Ve Musa'dan bahsederken de o bölgeyi iyi tanıyorlar Araplar. Gidip geliyorlar. Ticaret yapıyorlar. Diğer taraftan Musa'dan söz edilmesinin ana nedenlerinden bir tanesi sadece çevre değil. Arabistan'ın içerisinde bazı şehirler var ki tamamıyla Yahudiler yaşıyor. Hayber gibi mesela. Bazı şehirler var ki Yahudilerle Araplar birlikte yaşıyorlar. Bu nedenle Musa'dan Allah çok söz ediyor. Çünkü onların kültürlerinde, onların, Arapların kültürlerinde, onların ilişkilerinde Yahudilerle ilişkiler var. Arap toplumları içerisine, Suudi Arabistan toprakları içerisine Yahudiler kuzeyden gelmişler. Bugünkü Filistin bölgesinden, Kudüs bölgesinden gelmişler. Roma İmparatorluğu Hristiyan olduktan sonra onlara karşı büyük bir güç kullanma noktasına gelmiş ve onları yeryüzünde dağıtmaya başlamış. Ve Yahudilerin bir kısmı Araplara sığınmışlar. Arabistan'ın içlerine kadar gelmişler. Medine'nin neredeyse mesela yarısı Yahudilerden oluşuyor. Nitekim Resulullah'ın Medine'ye gelişinde orada devlet kurmadan önce yaptığı sayımda 10 bin civarında bir topluluk vardı. Bunun çoğunluğu Yahudilere aitti. 3500 civarında Müslüman çıkmıştı. 400 civarında da Bedevi Araplar vardı. Bedevi Araplar, Bedevi kavramı o günkü kültürde bugünkü köylü kavramıyla eşit, eşdeğer veya kasabalı veya çadırlı kavramıyla eşdeğer. Şehir devletleri olan Arabistan'da o devletlerin kenarlarında, o site devletlerinin sınırları içerisinde şehirden uzakta, belirli vahalarda, belirli sulak yerlerde küçük küçük yaşayan Araplara Bedeviler denirdi. Şehirli değillerdi. Yani Mekkeli veya Medineli bizatihi içinden değillerdi. Bedevi kavramı o noktada bugünkü tabiriyle köylü kavramı yani şehirli ve köylü anlamında tabir edersek Medine'nin içindeki yaşayanlar veya Mekke'nin içindeki yaşayanlar şehirli, Medine'nin dışında veya Mekke'nin dışında yaşayanlar köylü olarak adlandırabiliriz. İşte Medine'deki ilk sayımda Medine'nin içinde 3500 civarında Mekke'den ve Medine içinden gelen, Medine içinde yaşayan, Mekke'den gelen ve Medine içinde yaşayan Müslüman Araplar vardı. 6000 civarında Yahudiler vardı. Çoğunluk onlardaydı. Ve Medine'nin sınırları içerisinde de 400 kadar Bedevi Arap vardı. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şunun için anlatıyorum. Medine'nin içinde olduğu gibi Arabistan'daki şehirlerin bir kısmında da Yahudiler vardı. Yarı yarıya veya az bir kısım veya çoğunlukta yaşayan. Bunun yanında tamamıyla Yahudilerden oluşan şehirler de vardı. Ayrı bir şehir kurmuşlar. İşte Hristiyanlara göre Yahudiler Araplarla daha sıkı fıkı içindeydiler. Daha sıkı ilişkiler içindeydiler onlara göre. Biz onun için Arabistan'ın içinde, çevresinde Resullerden bahsedilirken eski kavimlere ait Musa'dan da sık sık bahsedilme nedenlerinden bir tanesi de bu. Hem Musa'yı kültürel olarak tanımaktalar hem de o yakınlıktan dolayı bir alışveriş söz konusu, fikir, kültür alışverişi söz konusu, bir destek söz konusu. Putperest Araplığına karşılık Hazreti Musa'dan sıkça bahseden Kur'an ayetleri ister istemez Yahudilerin gönlünde de bir yer edinmeye başlamıştı. Yani dışlama yerine bir samimi yaklaşım bizden de bahsediliyor şeklinde. İşte bu surede dikkatimizi çeken ve önceki surelerde dikkatimizi çeken Hazreti Musa'dan sıkça bahsedilmesi ve ayrıntılarla bahsedilmesi, Suudi Arabistan içindeki bazı kabilelerden ve Suudi Arabistan'ın kuzeyinde yaşayan bazı kabilelerden söz edilmesi, sürekli hatırlatılması dikkat çekici. Tabii diğer taraftan Musa'dan bahsedilmesinin ana notlarından bir tanesi de Firavun gibi tarihte ismini yazdırmış, kalıntı eserleriyle gücünü göstermiş bir Mısır toplumunun nasıl Musa'nın karşısında yok edildiğini anlatan ayetler aynı zamanda putperest Araplara da bir tehdit olarak geliyordu. Zariyat suresinde de başlangıçta insanların düşünceleri, sözleri, davranışları analiz ediliyor. Tozdurup savuranlara. Arapların atlarından genelde bahsedildiği rivayet edilir. Tabi sadece Arapların tozdurup savurması, etrafı toz dumana katması koşarken değil. Aynı zamanda kum fırtınaları, Arabistan çöllerinin en önemli olgularından bir tanesi. Ve onlar o kum fırtınaları, o rüzgarlar bir anda kum tepeciklerini, kum dağlarını, kum tepelerini alıp götürüp başka yerlere götürüyorlar. Bir bakıyorsunuz bir tepe olduğu gibi kaybolmuş. Bir başka yerde dümdüzken tepeler oluşmuş. Güçlü. Tabii o tozdurup savuranlar, geçenlerde bir televizyon programı izlerken, kuzey topraklarının yani Afrika ve Arabistan'ın kuzeyinde bulunan toprakların, tarıma elverişli toprakların, sürekli tarım yapmalarından dolayı meydana gelen güçlerinin azalmasının, o büyük kum fırtınalarının kuzeye doğru gelmesiyle ve arkasından gelen yağmurlarla nimetlendirdiği, taze, hiç dokunulmamış kum fırtınalarıyla gelen o tozların, kumların bir doğal gübreleme olduğu anlatılıyordu. Müthiş bir anlatımdı yani. Tabii bugünkü tespitlerle, o günkü tespitler arasında farklar var. Tozdurup savuranlara o gün belki bir atın ayaklarından çıkan tozlar anlaşılıyordu. Ama bunlar Arapların bir gerçeğiydi. Belki kum fırtınaları anlatılıyordu. Ama bunlar Arapların bir gerçeğiydi. Ve Allah Arapların yaşam içindeki gerçeklerine yemin ederek tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, bütün dişlerin canlı olarak, bütün doğanın, meyvelerin, ağaçların, sebzelerin yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, her şeyi rahatça yapıp işin içinden çıkanlara ve su üzerinde süzülüp gidenlere, gökyüzünde süzülüp gidenlere, kuşlara, balıklara, gemilere, bütün bu hayatın gerçeklerine ve bütün bu hayatın gerçeklerinin üzerine, işleri ayıranlara, yani bozgunculuk çıkaranlara, insanlar arasında ikilik çıkaranlara, insanlar arasında bozgunculuk yapanlara, andolsun ki işte bunlar sizin hayatınızın ne kadar gerçeği ise ve siz bunları hayat içinde yaşıyorsanız ve sizin bunlar hayatınızda en önemli olgular olarak karşınıza çıkıyor ise ve siz bunları asla inkar edemeyecek durumda iseniz, işte bu kadar gerçek olan, aynı şekilde gerçek olan Allah'ın sözü de, vaat ettiği söz de kesinlikle doğrudur ve kesinlikle vuku bulacaktır. O ceza mutlaka gelecektir. İnanmayanlar için. Bunda asla şüpheniz olmasın. Allah'ın size inanmayanlara vereceği ceza kesinlikle gerçektir. Eğer o cezadan şüphe ediyorsanız, o zaman şu gördüğünüz tozdurup savuranlardan, yükünü yükleyenlerden, kolayca süzülenlerden ve insanlar arasına ayıranlardan, işlerini ayıranlardan da şüphe etmeniz lazım. Eğer onlardan şüphe etmiyorsanız, cezadan da şüphe etmemeniz lazım. İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki, içinde yolları olan göğe andolsun ki, içinde dönüşümleri olan göğe andolsun ki, çeşitli şekillerde o söz tekrarlanabilir. Bugün yörünge ifadesi bugüne ait. O günkü Arap yörüngeyi ne bilsin ki? Yörünge nedir? O gökyüzünün içindeki yollara andolsun ki siz çelişkili şeyler söylüyorsunuz. Çelişkili. Sizin düşünceleriniz, fikirleriniz, sözleriniz ve yaşamınız arasında büyük çelişkiler var. Siz ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Birbirini tutmuyor. Düşüncelerinizle, sözlerinizle, eylemleriniz eşit değil, tutarsız, çelişkili. Siz ne söylediğinizi bilmiyorsunuz. Sözünüzün arkasında değilsiniz. İçinizdeki düşünceler, kafanızdaki düşünceler başka, sözleriniz başka, eylemleriniz başka. Şu gördüğünüz şeyler ne kadar gerçekse sizin çelişkileriniz de o kadar gerçek. Düzgün değilsiniz. Güvenilir bir şekilde değilsiniz. Çelişkiler içindesiniz. Gönderilen vahiyden, gönderilen sözden, Rabbinin sözünden dönenler döndürülür. Asla engellenmez dönmeleri. Hiç kimseye zorla vahyin gerçeği anlatılmaz. Hiç kimseye zorla vahye iman ettirilmez. Zorla kimseye gerçekler kabul ettirilemez zorla, olmaz. Çelişkiler içinde olanlar, akılları, fikirleri, muhakemeleri, kalpleri, sözleri, eylemleri, çelişkiler içinde olanlar, bunları bütünleyip bir araya getirmeyenler Allah'ın ayetlerinden döndürülür. Çünkü Allah'ın ayetlerine onlar yakışmaz. Hiçbir şekilde kendisinde çelişki bulunmayan Allah'ın ayetlerine karşı düşünüldüğü zaman onlar yakışmaz. Siz Rabbinizin ayetlerinde bir çelişki mi görüyorsunuz? Hayır. Öyleyse Rabbinin ayetlerine çelişkili yaklaşanlar, fikirleriyle, kalpleriyle, akıllarıyla, muhakemeleriyle, sözleriyle, eylemleriyle çelişkili yaklaşanlar ondan döndürülürler, engellenmezler. Kahrolsun o koyu yalancılara ki onlar çelişkiler içindedirler. Ne dediklerini bilmiyorlar. Kalplerinde başka fikir, akıllarında başka fikir, muhakemelerinde başka fikir, sözlerinde başka şeyler, yaşamlarında başka şeyler vardır. Onlar yalancıdır. Yalan küfürden nemalanır. Küfür yalan kökenlidir. Küfrün kökeni yalandır. Riyanın kökeni yalandır. İmanın kökeni sadık sözdür. Doğru sözdür. Hiçbir şekilde çelişkisi olmayan, hiçbir şekilde yalanı olmayan gerçek bir sözdür. İman yalandan uzak, riyadan uzak, çelişkisiz. İşte ayetlere öyle yaklaşanlar, ihlas ile yalandan uzaklaşmış, riyadan uzaklaşmış, çelişkilerinden uzaklaşmış, bütünleşmiş, kalbiyle, aklıyla, muhakemesiyle, sözüyle, düşünceleriyle, eylemiyle bütünleşerek vahye yaklaşan ondan döndürülmez. Onlar da engellenmez. Onlar hidayet etmiştir. Hiç kimse de hidayetten engellenmez. Hiç kimse de hidayete zorlanmaz. Çelişkiler içinde olanlar hidayetten uzaktırlar. Çünkü onlarda yalan vardır. Çünkü onlarda riya vardır. Çünkü onlarda yalan ve riyanın ortaya koyduğu çelişkiler vardır. Onlar koyu bir cehalet içerisine kalmış gafillerdir. Onlar ikide bir sorarlar. Ceza gününün ne zaman olduğunu sorarlar. Şüphe içindedirler. Çelişkiler içindedirler. Kimileri sözlerinde ceza gününe inanıyoruz der. Ama yaşamlarında inanmamıştır. Nasıl? Ben ceza gününe inanıyorum. Peki ceza gününe göre yaşıyor musun? Ceza günündeki hesaba göre yaşıyor musun? Hayır. Ben inanmıyorsun. Senin sözle inanıyorum demen bir şey ifade etmiyor. Eylemin çelişkili. Eylemin çelişkili. Eylem çelişkili olunca sözler çelişkiye düşer. Sözler çelişkiye olunca inanç çelişkiye düşer. İnanç çelişkiye düşünce iman yoktur. O gün onlar ateşe sokulacaklardır. Azabınızı tadın. Acele gelmesini beklediğiniz şey budur işte denilecektir onlara. Şüphesiz ki Allah'a isyandan sakınanlar cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Rablerinin kendilerine verdiğini alarak. Onlar orada Rablerinden bir nimetle karşılanacaklar. Onlara bolca nimetler verilecek. Kuşkusuz onlar bundan önce de dünyada güzel davranırlardı. Geceleri pek az uyurlardı. Herkes çekilmişken gecenin sessizliğinde, sakinde kendilerine dönerler. Kendi muhasebelerini yaparlar, kendi öz eleştirilerini yaparlar. Hatalarını bir bir tespit ederler. Yanlışları üzerinde dururlar ve Rablerinin huzurunda kendilerini muhakeme ederler, ceza gününe hazırlarlar ve yanlışlarından dolayı da seher vakitlerinde tövbe ederlerdi onlar. Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı, ayırırlardı. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Şöyle bir bakın, eğer inanıyorsanız yeryüzünde kesin olarak sizin için ayetler vardır. Yeryüzünün her tarafı, Allah'ın yarattığı bütün varlıklar, canlı, cansız her şey, Allah'ın delilleridir. Allah'ın mucizeleridir. Her birisi. Gördüğün taş, gördüğün ağaç, gördüğün yılan, kuş, at, eşek, köpek, kedi, ne varsa her birisi Allah'ın ayetleridir. Ve her birisi bir mucizedir. Ve unutmayın ki kendi nefisleriniz de öyledir. İnsan da bir ayettir. İnsan da bir mucizedir. Görmüyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Görmüyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Semada da rızkınız ve size vaat edilen başka şeyler vardır. Şu seyrettiğiniz gökyüzünde sizin rızkınız ve daha bilmediğiniz ne çok şey vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaat sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. sizler kendi aranızda nasıl konuşuyorsanız, selamlaşıyorsanız, hal hatır soruyorsanız, işiniz gücünüz gereği sözler söylüyorsanız, bunlar sizin için ne kadar gerçekse Allah'ın sözleri de o kadar gerçektir. Allah da sizinle konuşuyor. Resulü aracılığıyla, elçisi aracılığıyla sizinle konuşuyor. Sizin birbirinizle konuşmanız ne kadar gerçekse Allah'ın da sizinle Resulleri aracılığıyla konuşması gerçektir. Resulüm, İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış, içinden bunlar yabancılar demişti. Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana getirdi. Onların önüne koyup yer misiniz dedi. Derken onlardan korkmaya başladı. Korkma dediler. Ve ona bilgin bir oğlan çocuğumuş dediler. Karısı çığlık atarak geldi. Elini yüzüne çarparak ben kısır bir koca karıyım dedi. Onlar bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O hikmet sahibi bilendir dediler. İbrahim o halde işiniz nedir ey elçiler dedi. Biz dediler suçlu bir kavme gönderildik. Üzerlerine çamurdan taş yağdırmaya geldik. Bu taşlar aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş taşlardır. Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimse bulmadık. Acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık. Hala da bakın gidip görebilirsiniz o işareti. Musa'da da ibretler vardır. Onu apaçık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, o bir büyücüdür veya bir delidir demişti. Nihayet onu da ordularında yakalayıp denize attık. Bu sırada kendini kınayıp duruyordu. Hayıflanıyordu. At kavminde de ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgar göndermiştik. O rüzgar onların evlerini, barklarını ve bütün varlıklarını yerle bir etti. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyordu. Onları kül edip savuruyordu, yakıyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Onlara bir süreye kadar faydalanın denmişti. Rablerinin emrine karşı geldiler. Bu yüzden bakıp dururlarken onlara yıldırım çarpıverdi. Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım edenleri de olmamıştı. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler. Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve onu elbette genişleteceğiz. Yeri de döşedik. Bak ne güzel döşeyeceğiz. Yeryüzüne ve gökyüzüne bir bakın. Gökyüzünde her şey mükemmel bir kurgu ile, mükemmel bir düzen ile yaşamını sürdürüyor. Ve sürekli büyüyor. Sürekli genişliyor. Sürekli yeni yıldızlar, yeni galaksiler ortaya çıkıyor. Yerde de sürekli değişiklikler meydana geliyor ve yeryüzünde de sürekli nimetler ortaya çıkıyor. Ve her şey insanlar için çok güzel döşenmiş. Serine doyum olmayan güzellikleriyle, yaşam için nimetleriyle ve insanın huzurlu bir yaşam için, dünyadaki ömrünü geçirmesi için her şey. Her şeyden de çift çift yarattık ki düşünüp öğüt alasınız. Bütün bu nimetler için Rabbinize şükür edesiniz. Onu övesiniz. Eğer düşünüp öğüt alırsanız, onları takdir ederseniz ne iyi etmiş olursunuz. Bütün bunları düşünün. Bütün bunların gerçeğini anladığınız gün Allah'a koşun. Çünkü Allah size onun katından açık bir uyarıcı olarak Resulünü gönderdi. O Resul ile size sizin gördüğünüz nimetlerin üzerine yeryüzünde ve gökyüzünde daha başka, daha güzel nimetler gönderdi. Size şaşırmamanız için, sizin aklınızla, muhakemenizle yanlışa düşmemeniz için, sizin acelecinizle, duygusal tavırlarınızla yanlışlar yapmamanız için size bir gerçek bilgi, gerçek hüküm gönderdi. Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Eğer böyle yaparsanız, aklınızın, muhakemenizin şaşırmasındandır. Kalbinizin şaşırmasındandır. Her kim ki Allah ile beraber başka bir tanrı edinmişse, aklı karışmış, şaşırmış, muhakemesi karışmış, şaşırmış, kalbi karışmış, şaşırmış ve iradesi zayıflamış. Allah'ın ona verdiği özgür iradeyi başkasının eline teslim etmiştir. Bir canlıya, bir cansıza teslim etmiştir. Halbuki insan Allah tarafından çok farklı yaratılmıştır. Ona özgür irade verilmiştir. O özgür iradesiyle iyi ve kötü arasında, gerçekle yalan arasında, düzgünlükle riya arasında seçim yapma özelliğine sahiptir. Böyle bir özelliğe sahip olan insan, Allah'ın kendisine verdiği aklı, muhakemeyi kullanarak, kalbi kullanarak, özgür iradesini bir başka insanın emrine veremez. Bir başka insana kul, köle olamaz. Allah'ın kendisine verdiği nimetleri, akıl nimetini, muhakeme nimetini kullanarak insan, kendisi üstün yaratılmışken, şerefli yaratılmışken, farklı ve varlıklı yaratılmışken, herhangi bir cansıza, yıldıza, aya, güneşe, ateşe, rüzgara, yağmura, yeryüzüne ve gökyüzüne tapamaz. Eğer böyle yaparsa, aklı şaşırmış, şaşkın, muhakemesi şaşırmış, şaşkın, kalbi şaşırmış, şaşkın ve özgür iradesini yitirip kul olmuştur, köle olmuştur. Ancak insan Allah'tan başka tanrı edinmediği gün özgürdür. İnsanlara karşı özgürdür. Canlılara karşı özgürdür. Cansızlara karşı özgürdür. Allah'ın yarattıklarına karşı özgürdür. Allah'tan başka tanrı edinen insan Allah'ın yarattıklarına karşı köledir. İşte bu gerçeği uyaran, bu gerçeği hatırlatan Resuller geldi. Ve o Resuller Allah tarafından. Bir insanın kendi kafasından, bir insanın kendi kalbinden ürettiği, kendi fikrinden ürettiği, kendi felsefesinden ürettiği sözler değil bunlar. Bunlar her şeyi yaratan ve her şeyin sahibi olan Allah tarafından gönderilen ve seçtiği Resul aracılığıyla gönderdiği sözlerdir. Sizin konuşmanız kadar gerçek, sizin hayatınız kadar gerçek, gördüğünüz rüzgarlar kadar gerçek, gördüğünüz bütün varlıklar kadar gerçektir. Ama bu gerçekleri göremeyenler, geçmişte şöyle demişlerdi. Herhangi bir Resul geldiğinde hemen onu büyücü olarak ilan ettiler ve ona delisin dediler. Çünkü Resullerin getirdiği gerçek onların akıllarının çok çok üstünde şeyler söylüyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan Allah'tan başkasına itaat etmediği gün, Allah'tan başkasını ilah bilmediği gün özgürlüğünü ilan edecek. Neye karşı? Bütün insanlara karşı. Neye karşı? Bütün yaratılan canlı ve cansız varlıklara karşı, neye karşı? Bütün Allah'ın yarattıklarına karşı. Bu söz öyle bir büyük ki, bu sözün gerçeğine ulaşamayanlar, bu sözü söyleyen Resullere delisin sen dediler. Böyle şey olmaz. Sen büyücüsün. Bu kadar güçlü bir şey söylüyorsun. Nasıl olur biz bütün insanlara karşı özgürlüğümüzü ilan ederiz? Nasıl olur bütün yaratıklara karşı, canlı cansız, yeryüzünde ve gökyüzündeki her şeye karşı, Allah'tan başka her şeye karşı özgürlüğümüzü ilan ederiz. Nasıl olur? Şu gökyüzündeki aya, yıldıza, güneşe karşı da mı? Şu yeryüzündeki dağlara, taşlara karşı da mı? Rüzgarlara, yağmurlara karşı da mı? Şu bütün varlıklara, canlı varlıklara, deveye, aslanlara, kaplanlara, atlara karşı da mı? Ve bütün insanlara, güçlü imparatorlara, güçlü hükümranlıklara karşı da mı? Evet, özgürlüğünüzü ilan edersiniz. Allah'ın gösterdiği gerçeği görmeyen gözler, Allah'ın gönderdiği gerçeği duymayan kulaklar, Allah'ın gönderdiği gerçeklerle düşünmeyen akıl, muhakeme, beyin bunu algılayabilir mi? Bu gerçek gücü algılayabilir mi? Hayır. O zaman tek söz söyler. Bunlar müthiş sözler. Bunları söyleyenler çılgındır. Bunları söyleyenler delidir diyeceklerdir. Öyle de dediler. Bunlar ancak bir büyücü söyleyebilir dediler. Sanki bütün Resullerin ümmetleri birbirine vasiyet etmiş gibi, ya Muhammed sana da deli diyorlar, sana da büyücü diyorlar. İşte onların hepsi doğrusu azgın bir topluluktur. O inkarcılar hepsi el birliği etmişçesine aynı şekilde gerçeği anlayamadıkları için, kendi çelişkilerinden kurtulamadıkları için, kendi çelişkilerin içinde bocaladıkları için şaşkın ve şaşırmış bir vaziyette Allah'ın gönderdiklerine karşı bir şey söyleyemedikleri için ancak Allah'ın gerçeklerini ileten Resul'e büyücü dediler ve deli dediler. Artık onları aldırma. Onlar ne derse desin, onların şaşırmış olmalarından dolayı, onların şaşkın vaziyette bulunmalarından dolayı ve onların inkarlarından dolayı sen asla kınanacak değilsin. Bunda senin kabahatin, senin suçun yok. Sen onların dediklerini aldırma. Ama sen yine de onlara öğüt ver. Onlara güzel şey söyle. Onlara iyice hatırlat. Onlardan yüz çevirme. Onlara insanca davran. Alçak gönüllü ol. Yumuşak ol. Usvetül hasene ol. Güzel bir şekilde. Doğrulukla onlara davran. Çünkü onlara vereceğin her öğüt müminlere fayda verir. Yani sen inkar edenlere karşı ne kadar kinsiz, nefretsiz, olursan, onlardan yüz çevirmezsen, onları dışlamazsan, onların dediklerini aldırmayarak onlara yine de gerçekleri anlatırsan, yine de onlara insanca davranırsan, bu örnekliğin müminlere fayda verir. Aynı müminler de seni örnek alarak kin ve nefretle sulanmazlar, kin ve nefretle büyümezler. Onlar da alçak gönüllü, onlar da düzgün davranışlı, onlar da güzel sözlü olur, onlar da silip süpürmez, onlar da aldırmaz, onlar da kırıp geçirmez. Bu ayetler bugünkü Müslümanların kulağına küpe olsun. En ufak görüş ayrılığıyla birbirlerini silen insanlara küpe olsun. Bırakın küfür dolmayı, iman dolmayı. En ufak görüş ayrılığında olanlara karşı hiddetli, kinli ve nefretli olanlara kulaklarına küpe olsun. Ne diyor Allah Resulüne? Sen o inkar edenlerin dediklerini aldırma. Sen onlardan mesul değilsin. Sen onlar dolayısıyla kınanmayacaksın onların sözlerinden, çelişkilerinden, inkarlarından ve yaptıklarından. Ama sen yine de öğüt ver güzelce. Çünkü senin vereceğin öğüt onlara karşı, senin davranışın onlara karşı müminlere öğüt olur, örnek olur. Güzel bir davranış örneği olur. Bir insanlık örneği olur. Peki olmuş mu bugüne? Bugün müminler Allah'ın bize örnek kıldığı, sünnetine uymamızı istediği Resul'e uymuş mu müminler? Evet uymuş. Nasıl uymuş? Onun sakal koyduğu gibi koymuş. O başına sarık geçirmiş, o da sarık geçirmiş. O tesbih çekmemiş ama o kendisi tesbih çekiyor. Ama onun inkar edenlere karşı davranışlarını asla örnek almamış. Ona uymamış. Yani Resulullah'ın inkar edenlere karşı davranışı Allah tarafından müminlere bir öğüt olur demesini asla algılamamış. Öğüt olmamış. O bırak inkar edenleri, onlarla zaten selam sabahı kesmiş, onlarla kestiği yetmemiş. Kendi mümin kardeşlerinden, Müslüman kardeşlerinden, ben Müslümanım diyenlerden en ufak bir görüş ayrılığı olanları da çizmiş. İlişkileri koparmış. Selamı sabahı her şeyi kesmiş. Peki almış mı oluyor o zaman Resulullah'a örnek? Veya Allah'ın bu ayette dediği, artık sen onları aldırma o inkar edenlere. Sen kınanacak değilsin ama sen yine de onlara öğüt ver, devam et ve onlardan ilişkiyi kesme. Onlara insanca ilişkiler kur. Çünkü öğüt müminlere fayda verir dediği sözü algılamışlar mı, bunu örnek almışlar mı? Hayır. Asla görmek istememişler. Kin ve nefret imanla silinmesi gerekirken onların imanları akıllarında, muhakemelerinde, kalplerinde, bilgilerinde kim ve nefret büyütmüş, kim ve nefreti sulamış. İleride ayetler gelecek. Bize şunu hatırlatacak. Kalbinizdeki duygularla hareket etmememizi, kim ve nefretle hareket etmememizi. Çünkü bugün kim ve nefretle hareket ettiğimiz, duygularımızla hareket ettiğimiz kişilerin bir gün karşımıza mümin olarak çıkabileceğini Allah bize uyarıyor, hatırlatıyor. Hiç umulmayan bir zamanda hidayet edebileceklerini hatırlatıyor ve ona göre davranmamızı istiyor. Çünkü eğer ona göre davranmazsak ileride sürekli o kişinin karşısında yüzümüzün kızaracağını ifade ediyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. İnsanın yaratılış amacı, insanın yaratılış gayesi, insanın yaratılış nedeni ancak Allah'a kulluktur. Cin ifadesini artık çok geniş anlatmayacağım. Bundan önceki sürelerde bol bol anlat. Cin, bir insan için, bir kavim için tanımadığı, bilmediği şeylerdir. Kendinden uzak, kendine yabancı saydığı şeylerdir. İnsanlar olabilir, insanların dışındaki varlıklar olabilir. Farklı. Yani insan neyi tanımıyorsa, neyi bilmiyorsa o onun için cindir. Yani Allah diyor ki, ey insanlar, sizi ve sizden başkalarını ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ne kadar varlık varsa, yeryüzünde, gökyüzünde bildiğimiz, bilmediğimiz ne kadar varlık varsa bütün varlıklar Allah'a kulluk etsinler diye yaratılmıştır. İster taş olsun, ister ağaç olsun, ister yıldız olsun, ister ay olsun, ister güneş olsun, ister insan olsun, ister insanlardan bilmediğimiz insanlar olsun, ister balıklar olsun, ister yılan olsun. İnsanın dışındaki bütün varlıklar kendilerine konan yasa gereği asla dışına çıkmadan Rablerine kulluk ederler. Allah'ın onlara koyduğu yasayı asla çiğneyemezler. Canlı cansız insan dışındaki bütün varlıklar Allah'ın koyduğu yasadan dışarı çıkamaz. Sadece insana bu özgürlük verilmiştir imtihan için. İnsana Allah'tan gelen bilgileri kabul edip etmemek, Allah'tan gelen yasaları kabul edip etmemek konusunda özgürlük verilmiştir. bu özgürlüğü ile ya kabul ederek yaşar ve kulluğunu yapar ya reddederek yaşar, kulluk etmez, bunun sorumluluğunu taşır. Kulluk, bir bilgiyi, bir yasayı, bir ilkeyi, bir kuralı, bir fikri, bir düşünceyi benimsemektir. Kimin kulusun, kimin ilkesini, kimin kurallarını, kimin fikirlerini, kimin yaşantısını, kimin düşüncesini benimsemişsen, hayatına uygulamışsan, bilgi, ilke, kural olarak hayatının temeli saymışsan ve o bilgi, o kural, o ilke kime aitse onun kulu olursun. İnsanın önünde 3 tane Rab vardır. Birincisi kendi aklıdır, kendi ilkelerine, kendi kurallarına, kendi fikirlerine kul olur, kendini ilah edinir. Daha önce okumuştuk ayeti. Gördün mü o kendini ilah edineni? İkincisi kendinden başka varlıkların ilkelerine, kurallarına, fikirlerine, yani insanların akıllarına, muhakemelerine, akıllarından, muhakemelerinden ortaya çıkan fikirlere, düşüncelere, ilkelere, kurallara bağlanarak, onlara tabi olarak, onlara kulluk eder. Üçüncüsü, Allah'tan gelen bilgiye, Allah'tan gelen ilkeye, Allah'tan gelen kurallara bağlanır, Allah'a kulluk eder. Allah diyor ki, ben insanı ancak bana kulluk etsin, yani benim ilkelerime uysun, yani benim bilgilerimi gerçek kabul etsin, yani benim bilgilerimle düşüncelerini, fikirlerini, imanını oluştursun, yani benim kurallarımla hayatını yaşasın, ben onun için yarattım. Ben insandan hiçbir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Bazıları kendilerine göre Rab ilan eder, başlarlar o Rablarına adak yapmaya, başlarlar o Rablarına İşte değişik şeyler adamaya başlarlar. Ben onlardan rızık istemiyorum. O gün putperestler öyle yapıyordu. İlah bildiklerinin önlerine bir sürü mallar koyarak, hazineler ortaya koyarak diyorlardı ki, biz bunları tanrımıza adadık. Allah diyor ki, ben onlardan hiçbir rızık istemiyorum. Aksine onlara ben rızkı veriyorum. Beni doyurmalarını istemiyorum. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Çünkü ben rızık verenim. Güç ve kuvvet sahibi olan benim. Her şey benim elimde. Ve ben bunları insanlara bir nimet olarak verdim. Muhakkak ki bu zulmedenlerinde geçmişlerinin payı gibi azaptan bir payları vardır. Acele etmesinler. Biz geçmişteki kavimleri nasıl azap ettiysek, nasıl yok ettiysek onlara, geçmişteki kavimleri nasıl azap ettiysek, nasıl yok ettiysek acele etmesinler. İnkar eden bu kavmin, Arap kavminin de cezası gelecektir. Bundan önceki surede anlattım. Geldi. Hem de geçmişteki kavimlerden daha şiddetli bana göre. Çok kısa bir zamanda bütün Arabistan'a hakim olan Arapların hakimiyeti bitti ve merkezler olan Mekke, Allah'ın evinin bulunduğu yer Kabe, Kabe'nin bulunduğu yer Mekke. Öyle bir muhasara altına alındı ki Müslümanlar tarafından o kendileri mağrur, güçlü sayan insanlar, Mekkeliler. Bütün Arapların hakimi sayan, önderi, lideri sayan Mekkeli Araplar, Mekke'yi koruyamadılar bile. Bir tek silah çekemediler. Yerlerinde çakılıp kaldılar. Çünkü Allah öyle bir nimet verdi ki Arabistan'ın tamamı hidayet ettiği bir avuç adam kaldı Mekke'de. Bu büyük ceza. Onun için Mekke'nin fethi sırasında bir müşrik Kabe'nin duvarına oturmuş. İyi ki diyor atam, babam, dedem, atalarım öldü de bu rezaleti görmedi diyor. Çünkü ona göre artık bu bir rezalet. Arapların, Mekkeli Arapların şanları, şerefleri iki paralık oldu. Yerle bir oldu. Hiçbir güçleri kalmadı. Yıkıldılar gittiler. Halbuki ondan önce neydi? Bütün Arabistan, Mekke'deki Kabe'nin bulunması nedeniyle ve Arabistan'daki bütün kabileler, ki 360 put vardı Kabe'de ve her put bir kabileyi temsil ediyordu. Araplarla ilişkisi olan, Kabe'yi Allah'ın evi kabul eden, her kavim, Arap kabilesi, her kabile kendi putunu bir simge olarak, biz Mekke ile sulh içindeyiz, biz Mekke ile bütünlük içindeyiz deme noktasında bir sözleşme gereği kendi putunu getirip Kabe'ye koyuyordu. Kabe'de putu olan kabileler Mekke ile anlaşmalı, Mekke ile sulh içindeyiz. Ve her hac zamanında putlarını ziyarete gelip kongre yapıyorlardı. Bugün her millet, Birleşmiş Milletler'de kongre yapıyor ya, kendi bayraklarını koyuyorlar. Onun gibi. Birleşmiş Milletler'e kabul edilen her devlet kendi bayrağıyla orada kendini temsil ediyor. Gerçi bugün bayraklar put değil, bir simge. Kimse onlara tanrı demiyor. Ama sanki bayrakların konduğu gibi o gün Araplar kendi putlarını getirip Kabe'ye koyuyorlardı. Kendilerini orada putlarıyla temsil ediyorlardı kendileri yokken. Ve geldikleri zaman da kendi putlarına ibadet ediyorlardı. Ve Arapların önderi olarak Mekkeli müşrikleri kabul ediyorlardı. Onların sözlerini dinliyorlardı. Bugün Amerika'nın dinlenildiği gibi. Şimdi böyle bir güçten sonra, böyle bir güçten sonra yıkılan, teslim olan bir Arapları düşün, Mekke'yi düşün. Nasıl bir ceza? Hastalarınız alsın diye örnek veriyorum. Mesela bugün dünyanın süper gücü Amerika'nın Müslümanlar tarafından işgal edildiğini, Amerika'nın bütün gücünün bittiğini, başkentinin ve bütün Amerika'nın Müslümanlar tarafından işgal edildiğini düşünün. Nasıl? Ceza iyi mi? Nasıl bir ceza? İşte Allah da bugün bu çağda yaşayan Müslümanlara böyle bir nimet verirse, bu Amerika için nasıl bir sonuçtur, nasıl bir cezadır? Hafsalarınıza sığdırın. O gün Mekke'nin fethi böyledir. Bütün Arabistan'a hakim olan Araplar, putperest Araplar, yerle bir olmuştur, teslim olmuşlardır, teslim olmak zorunda kalmışlardır. Merkezleri Mekke ve Allah'ın evi Kabe onlara göre çok kutsaldır. Müslümanların eline geçmiştir ve oradaki her put teker teker kırılmıştır. Muhakkak ki bu zulmedenlerin de geçmişlerinin payı gibi bir payları vardır. O halde hiç acele etmesinler. Allah Lut kavmine verdiği gibi, Nuh kavmine verdiği gibi, Hud kavmine verdiği gibi, Ad kavmine verdiği gibi, Firavun'a verdiği gibi, Mekkeli müşriklere verdiği gibi, bugünün zalimlerine de bu sonucu verecektir. Acele etmesinler. Ey Müslümanlar, siz de acele etmeyin. Önce mümin olmayı deneyin. Allah'ın istediği şekilde. Çelişkisiz, imanı, düşüncesi, sözü, eylemi bir olan, yalan ve riyadan uzak olan bir mümin olmayı deneyin önce. Önce onu hak edin. Sonra Allah'a havale edin. Allah vaat ediyor. Onlar acele etmesinler. Geçmiş toplulukların inkarlarından dolayı nasıl cezası verildiyse her çağın zulmedenlerine karşılıkta Allah mutlaka cezayı verecektir. Ama bu cezanın nasıl olacağı, ne zaman olacağı sadece Allah katındadır. Kimler eliyle olacağı Allah katındadır. O gün cezanın geldiği gün başlarına gelecek o günlerinden dolayı onların vay haline o gün rezil ve rüsvaylık içinde olacaklardır. Gâşiye suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler zelildir. Durmadan çalışır, yorulur, kızgın ateşe girer. Onlara kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur. O ise ne besler ne de açlığını giderir. O gün bir takım yüzler de vardır ki mutludurlar. Dünyadaki çabalarından hoşnut olmuşlardır. Yüce bir cennettedirler. Orada boş bir söz işitmezler. Orada cennette devamlı akan bir pınar, yükseltilmiş tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş halılar vardır. İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş? Dağların nasıl dikildiğine bakmazlar mı? Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? O halde Resulüm, öğüt ver. Sen ancak öğüt vericisin. Onlar üzerine bir zorba değilsin. Ancak yüz çevirir, inkar ederse, işte öylesini Allah en büyük azab ile cezalandırır. Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Zariyat suresinden sonra Gâşiye suresi tehdidin doruk noktasını taşıyor. İnkar edenlere karşı müthiş bir tehdit. Bunun yanında o zorluklara karşı dünyada sabreden, inancından vazgeçmeyen, eyleminden vazgeçmeyen, söyleminden vazgeçmeyen ve Allah yolunda bilgisiyle, bilinciyle sağlam duran insanlara da cennetler vaat ediyor. Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? Sanki hiç gelmemiş gibi soruyor Allah. Sanki bundan önceki ayetlerde söylememiş gibi. Sanki bundan önceki ayetlerde hiç göndermemiş gibi. Hiç kıyametten söz etmemiş gibi. Sana geldi mi? O gün bir takım yüzler zelil, düşüktür, alçaltılmıştır. Onlar durmadan çalışırlar. Kendilerini affettirmek için, kendilerine şefaatçi ararlar, kendilerine dost ararlar, kendilerini o günkü hesap gününde aklamak için sürekli etrafa bakarlar, çalışırlar, kurtarabilmek için kendilerini. Ama boşuna, boşuna ona yorulurlar. Çünkü o gün orada Allah'tan başka şefaatçi yok. Çünkü o gün orada Allah'tan başka dost yok. Çünkü o gün orada Allah'tan başka hiçbir şey onları kurtaramaz. Onlar kızgın ateşe girer. Dünyada kendilerini kurtaracak bildikleri putları, şefaatçileri o gün orada olmayacak. Dostları, evlatları, malları, mülkleri orada olmayacak. O gün yalnızca Allah'ın huzurunda hesaplarını vereceklerdir ve hiçbir şey onlara yardım edemeyecektir. Onlar çalışsalar da, çabalasalar da, didinseler de kendilerini kurtaracak bir şey aramak için boşuna yorulacaklardır. Onlara kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur. O ise ne besler ne de açlığı giderir. Ama o gün bir takım yüzler vardır ki çok mutludurlar. Yüzleri gülmektedir. Yüzleri parlamaktadır. Dünyadaki çabalarından hoşnut olmuşlardır. Onlar dünyada her türlü sıkıntıya, her türlü çelişkilere, her türlü azgınlıklara karşı kendilerini korumuşlar. Allah'ın yolundan ayrılmamışlardır. İşte onlar yüce bir cennettedirler. Orada boş bir söz işitmezler. Orada devamlı akan bir pınar vardır. Yükseltilmiş tahtlar üzerinde konulmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş hallar vardır. İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Onda ne büyük hikmetler vardır. Hiç göğe bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiştir? Hiç düşünebiliyorlar mı? Dağların nasıl dikildiğine bakmazlar mı? Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? Bunlardan öğüt almıyorlar mı? Bunları düşünmüyorlar mı? Bunları yaratan varlığı, yaratıcıyı düşünerek boyun eğmiyorlar mı? Kendilerine gelmiyorlar mı? Hala da şımarık ve azgın bir şekilde inkar mı ediyorlar? Hala da şımarık ve azgın bir şekilde yalana ve riyaya sarılarak hayatlarıyla dalga mı geçiyorlar? Öyleyse onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Başka bir görevin yok. Onların üzerinde bir zorba değilsin. Bir kudretli olarak, bir hakim olarak onlara asla zorluk gösteremezsin. Baskı kuramazsın. Onlar için hiçbir şekilde güç kullanamazsın. Sen zorba değilsin. Sen sadece öğüt verensin. Güzel bir şekilde onlara öğüt ver. Ancak yüz çevirir, kâr ederse işte öylesine Allah en büyük azab ile cezalandırır. Şüphesiz onların dönüşü bizedir. Onlar, sen bırak onları. Onlar dönüp dolaşacak, bize gelecektir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bizedir. Sen onları sorguya çekme. Sen onları yeryüzünde cezalandırmaya kalkma. Sen onlara hükmetme. Sen onları tak, öğüt ver. Onlar ne yapıyor? Ne şekilde davranıyor? Biz görürüz. Bu ayetler Mekke döneminde geliyor. Öyle bir zamanda geliyor ki putperestler Müslümanlara baskıları artırmış. Her gördükleri Müslümana zulmediyorlar. Zayıflarına. Müslümanların çoğu Mekke'yi terk etmiş. Hicret etmiş. Resul'ün hicretine az bir zaman kalmış. Bir ramak. Az bir zaman. İpler kopmuş. Allah Mekkelilere karşı kendi tehditlerini gönderiyor ama Resul'üne bu surede ve bundan öncekinde sürekli hatırlatıyor. Sen sadece öğüt ver. Onların hesabını bana bırak. Onların sorgusunu bana bırak. Onların cezasını bana bırak. Sen karışma. Sen hesap sorucu değilsin. Sen hükmedici değilsin. Sen cezalandırıcı değilsin. Sen ancak öğüt vericisin. Peki bugün Müslümanlar sorgulayıcı mı? Hükmedici mi? Cezalandırıcı mı? Yoksa öğüt verici mi? Hangisi? Hangisi? O gün Mekke'de Müslümanlara yapılmadık kalmamıştı. Onlar ailelerinden, çocuklarından, evlerinden, bağlarından, bahçelerinden koparılmıştı. Zayıf olanların hayatlarıyla oynanmış, bedenleriyle oynanmış, işkenceler edilmişti. Onlar memleketlerinden kaçıp başka yerlerde yaşamak zorunda bırakılmıştı. Buna rağmen Allah Resulüne ve onu izleyen müminlere sorgulayıcı değilsiniz. Hükmedici değilsiniz, zorba değilsiniz, öğüt verensiniz, gerçekleri onlara hatırlatansınız, sorgulayacak benim, hükmedecek benim, cezalandıracak benim diyordu. Karışmayın benim yetkime diyordu. Bunlar benim yetkim, ilahlık yetkim diyordu. Peki bugün Müslümanlar böyle mi algılıyor? Bırakın Allah'a karşı düşman olanları. Ben Allah'tan yanayım, ben Allah'a inanıyorum. ben Müslümanım, ben bu dinin yanındayım, ben bu din için hayatımı veririm diyenleri bile bir görüş ayrılığından kafir, sapık, müşrik ilan edecek kadar densiz, yobaz, gerici ve de Allah'ın ayetlerinden uzak, zorba, Allah'ın yerine geçerek, Allah'ın hükmedicilik, sorgulayıcılık, cezalandırıcılık yerine geçerek Allah'ın dininden uzaklaşanları düşündükçe, bu ayetlerle karşı karşıya onları getirdikçe ne kadar Kur'an'dan uzak olduğumuzu, ne kadar Allah'ın ayetlerinden uzak olduğumuzu düşünüyorum. Ne kadar. İnşallah Rabbim Allah'ın ayetleriyle düşünmeyi, Allah'ın bize verdiği yetkilerle davranmayı, yetkilerimizin dışında asla çıkmamayı, Allah'ın bize verdiği yetkiler doğrultusunda inancımızı, fikrimizi, söylemimizi, eylemimizi gerçekleştirmeyi ve Allah'ın Resulü'nün yolundan giderek, onu örnek kılarak, Allah'ın emri üzerine onu örnek kılarak, onun sünnetine uyarak öğüt vermeyi ve asla Allah'ın yetkilerini alarak insanlara hükmetmemeyi, onları sorguya çekmemeyi ve onları cezalandırma yoluna gitmemeyi, bütün bu konuları Allah'a bırakmayı, bunun yanında kendi görevimizi yapmayı nasip etsin inşallah. Evet, mikrofon serbest arkadaşlar. Selamünaleyküm. Mehmet Bey, Allah razı olsun. Akşamki sureler kısa surelerdi ama gerçekten özü itibariyle Mekke surelerin yapısı hala devam ediyor. Dinleyeni gerçekten yürekten sarsan ayetlerdi. Açılımlarınızla günümüze bize de hitap eder şekilde hayata indirgediğiniz için daha bir anlaşılır hale geldi. Allah razı olsun. Bugün okurken ben şunu fark ettim. Bugünkü toplumu anlatırken, günümüzde de bunu kurarken aslında bazı şeyleri çok es geçtiğimizi düşündüm. Yani mesela bizler Kur'an okurken Kur'an'daki o kavramları günümüz bizim anlayışımızla, tabii ki içeriklerini kendimiz yaşadığımız toplumdan, zamandan doldurduğumuz için ister istemez de o şekilde Kur'an okuyoruz. Ve bunda da çok eksik, çok hatalı sonuçlar ortaya çıktığını bu akşam bir kere daha anladım. Mesela hidayet kavramını siz açıklarken bunu daha iyi fark ettim. Ve malum her dil içinde yaşadığı toplumun hayat tarzıyla anlam kazanıyor, içeriği onunla doluyor. Ve o günkü ayet açıklarken sizin ifade ettiğiniz gibi çöl ortamında yaşayan Bedevi Arapların hayatıyla kavramlar daha bir anlam kazanıyor ve Rabbimiz toplumun anladığı ve onlar için hayatı önem taşıyan kavramlarla onlara hitap ediyor. Örneğin bir hidayet kavramı çölde yaşayan bir Bedevi için sanırım çok hayati bir kavram bizim için. Ne kadar hayatın dışında olsa da çünkü günümüzde yol göstericilik, yol bulma konusunda bir sorun yaşamıyoruz. Malum trafiğe çıktığımızda bütün tabelalar size çıkıyor ve kaybolma riskimiz, kaybolduğumuzda da hayatımızı kaybetme riskimiz yok. Ama o günkü çöl bedevisi için bu kavram gerçekten hayati bir kavramdı. Yani siz çölde ilerlerken yanınızdaki azıkla anca belki hedefe varacaksınız. Fakat yolunuzu kaybettiğiniz anda hayatınızı kaybetme tehlikeniz de var. Ki yolunuzu bulmak da çok zor sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yatıp kalktığınızda etrafınızdaki manzara değişiyor yüzünden. Tepe gördüğünüz yerler düzleşiyor, düz gördüğünüz yerlerde tepeler oluşuyor. Ve siz eğer yanınızda iyi bir yol göstericiniz yoksa kaybolduğunuz anda ölme riskiyle karşı karşıyasınız. O yüzden bu kavramlar düşünülürse sanırım daha bir anlaşılır. Kur'an'ın derinliğine hayatla bağını kurarak da anlama şeyi ortaya çıkacak. O yüzden bugün okurken bu kavramları ki anlayışımızla değil, o yaşam tarzıyla da bağdaştırarak okumamız gerektiğini anladım. Bunu fark ettim. Ayrıca ben bir de şunu soracaktım. Mekke toplumu malum Hazreti İbrahim'in Hacer annemiz İsmail'le birlikte getirip Kabe civarına yerleştirmesiyle tarihçiler orada başlatıyor. Ben okuduğum kaynaklarda o şekilde anladım. Orada oluşan Mekke toplumu aslında din olarak Hazreti İbrahim'in dininin kalıntılarıyla orada yaşıyorlar. Hatta bir yerde yanılmıyorsam, zaten eğer yanılıyorsam, Yahudilerin Kabe'ye hacca geldiklerini okumuştum. Nerede olduğunu şu anda hatırlamıyorum ama o ilk dönemlerde Yahudiler için Hazreti İbrahim de zaten, Hristiyanlar için de aynen öyle. Hazreti İbrahim gerçekten baş peygamberlerden birisi. Ve daha sonra Mekke'deki Kabe işte putlarla dolmaya başladıktan sonra Yahudilerin artık oraya hac etmeyi kudret hale geldi diye bıraktıklarını okumuştum. Bilmiyorum bu bilgi ne kadar doğru. Mekke'deki yaşayan müşriklerin aslında Yahudilerle de ortaklıkları çok fazla. Konuda bu etkilenmeler nasıl oldu? Yani Peygamberimiz o dönemi düşünürsek, namaz, hac, ortak semavi dinlerdeki bütün ibadetler zaten her toplumda, atalar din olarak devam eden toplumlarda var. Bu anlamda sanırım ortak şeyler çok fazla. Bu akşam benim söyleyebileceklerim bu kadar. Arkadaşlardan anlatılmak isteyenler olursa vakitten almak istemiyorum. Allah razı olsun. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Evet, Mehmet abi çok teşekkür ediyorum. Aşağı yukarı mevzu hemen hemen anlaşıldı. Yani bütün olayımız harekete geçmekle alakalı. Evet, her konuda değerlendiriyoruz. Gerek Allah Resulü'nün zamanını değerlendiriyoruz, ondan önceki zamanları değerlendiriyoruz. Ama şunu görüyoruz ki günümüzde gerek topluluklar, gerek bizde de aynı şekilde bu konuşlanıyor. Ne yapıyoruz? Biraz işin hep sözünde kalıyoruz. Hep söylevlerle geçirmeye çalışıyoruz. Yani biraz aktive olup her sert, hane hane gitmişse... Sesim geliyor mu? Kenan kardeşimizin mikrofonu bozuk. Belki de girip çıkınca düzelecek. Bu arada biz bir şeyler söyleyelim. Mehmet abiden Allah razı olsun. Gerçekten bu iki sureyle çarpıcı bir şekilde günümüze indirgemiş. Günümüzün şartlarıyla bizim anlayacağımız şekilde yeniden değerlendirmiş, kafa yormuş ve bizim kafamızda şekillenecek şekilde çok güzel bir şekilde anlatmıştır. Yine tabii bizim buradaki ilave edeceğimiz şeyler bazı şeylerin tekrarından ibaret ama yine de biz belki bazı şeylerin daha iyi yerine oturması için birkaç şey söylemek istiyoruz. Şimdi Zariyat suresinde toz bulutlu savuranlar, kum tepeciklerini savuran rüzgarlar ve işte yakındaki beldelere gübre olarak giden rüzgarlardan başladı. Ve burada tabii insanların belki o gün için önem vermediği şeyler vurgulandı. Onların ne kadar önemli olmadığı, yani gözümüzün önünde bulunan gerçeklerin çoğu zaman görülmediği veya insanların bunun farkında olmadığı ve bunun gerçek değerini Allah'ın bildiğini bize anlatmaktadır. İnsanlar gerçek anlamda baktığı zaman kendi nefislerine, hayata ve yaşanan olaylara ciddi anlamda baktığı zaman onda çok güzel şeyler görecek. Ama görmek istemeyenler gerçekler gözlerine girse dahi onları görmeyecektir. O anlamda biz de hayatımızda her şeye, yani Kur'an'a, hayata, yaşanan olaylara, insanlık ilişkilerimize, kendi nefsimize, etrafındakilere, ailemize gerçekleri görebilmek için çok daha ciddi anlamda bakmalıyız. Onları çok daha iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Yani insanoğlunun göremediği şeyleri, işte birilerinin yaptığı icatları değil de hayatın içerisinde olan fakat çoğu insanların görmediği şeyleri görmek, bu anlamda Allah'ın bakışıyla bakarak daha farklı bir şekilde hayatı incelemek aslında bizim için çok farklı şeyleri görmemize neden olmakta, hayatımızı daha da anlamlandırmaktadır. Ayetlerde, yine bu akşamki ayetlerde tespit edilenlerden birisi de Rablerinin gerçeğinden dönenler onu fark etmeyip, Rablerinin gerçeğinden dönüp onu fark etmeyip başka şeylere dönenler ondan döndürülürler dedi. Gerçek anlamda doğrulara sahip çıkmayanlar, doğruları anlamak için, yaşamak için mücadele etmeyenler onun değerini bilmeyerek döndürülüp dünya hayatıyla meşgul olmaya devam ederler. Ve o şekilde hayatlarını devam ettirirler. Bu anlamda Rabbimiz insanları dinini kabul ettirmek için zorlamıyor. Çünkü insanlar o dini kabul ettikleri zaman kendileri şereflenecek, kendileri doğruya erecek ve ahiret hayatında hem dünyada hem ahirette mutluluğa kavuşacaklardır. Bu anlamda yani siz doğrularınıza sahip çıkın ve doğrularınızı devam ettirin şeklindeki ayetleri benim bu akşam çarpıcı bulduğum ayetlerdendi. Yine başka bir ayet, yani işte yılan da kendi nefsinizde bir mucizedir. Onlarda sizin için ibretler vardır. İşte hayatınızda, etrafınızdaki canlılara, cansızlara dikkat edin. Onlarda da birçok şey göreceksiniz şeklinde Rabbimiz bizleri uyarmaktadır. Yine bir başka ayette müşriklerle Müslümanların ilişkisinde nasıl olunması gerektiğini, nasıl davranılması gerektiğini veya Müslümanlarla diğer Müslümanlar arasındaki gerçekten bize çok güzel bir metot vermektedir. Bu metot Müslümana yakışır bir metottur. Bu da işte sen onlara anlatmanı devam ettirsen, onlar her ne kadar inanmasalar da sen doğruyu söyle. Belki bugün görmeyecekler, belki bunu sene sonra görecekler, belki 20 sene sonra görecekler. Ama bir şekilde görenler için, görecekler için, onlar için akıllarında kalacak bir şey olur bu. Yani görmeyecekler için de siz onların görmediklerine şahitlik edersiniz. O da onların aleyhine bir şahitlik olur. Hayatımızın her anında birçok şeye şahit oluruz, şahitlik yaparız. Bu şahitlik evimizde çocuğumuzla ilgili olur, dışarıda insanlarla ilgili olur. Dini anlatırken anlattığımız insanlara olur, birisinden bir şey dinlerken dinlediklerimize olur ve hayatımızın her anı şahitlikle geçmektedir. Dolayısıyla bu şahitliğimizin farkında olarak insanlar bize inanmasa da, insanlar doğruları görmese de biz üzerimize düşeni, bize yakışanı yapacağız. Onlar inanmadı diye insanlara tavır almayacağız. Çünkü bizim baştan beri anladığımız şeylerde biz hiçbir zaman insanları zorlamıyoruz. Madem zorlamıyoruz veya bizim dediklerimizi kabul etmelerini beklemiyorsak onlara gücenmemize de sebep yoktur. Onlarla bağlarımızı koparmamız, kavga etmemiz, dövüş etmemiz, onlara hakaret etmemiz gibi bir nedenimiz de yoktur. Bu yüzden biz doğrularımızı anlatacağız. İnsanlarla herhangi bir şekilde yani inanacaksın, inanmayacaksın diye bir mücadeleye girmeyeceğiz. Yani inanan kendi kazanır, inanmayan da kendisi kaybeder. Bu bakış açısını her zaman koruyacağız. Bu bakış açısından hiçbir zaman korkmayacağız. Tabii bu en ufak görüş ayrılığında Müslümanlar arasında birbirlerini nefretle, kinle suçlayıp kafir ilan edenler için de gerçekten çarpıcı bir ayet ve onlara bir ikaz niteliğinde. Dolayısıyla Rabbimiz bize her anımızda, hayatımızın her safhasında ne yapacağımızı, nasıl davranmamız gerektiğini anlatmış. Gerçekten biz bu düsturlara uyduğumuz takdirde yani biz dinin nasıl gelişeceği çok fazla bizi ilgilendirmemektedir. Biz o an için ne yapmamız gerekiyorsa hayatı boyunca, belki hayatımız ondan kısa bir süre sonra sona erecek. Yani o anlamda biz kendimize düşeni yaptığımız zaman Rabbimizin istediklerini yapmış olacağız. Bu akşam bununla ilgili fazla söyleyeceğim çok. Yalnız ben Mehmet abiye bu fasıkla ilgili, fasıklık kelimesiyle ilgili veya fasıklık psikolojisi nedir? Yani bunlar nasıl davranır veya nasıl bir anlayıştır? Bununla ilgili biraz daha açıklama istiyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Evet, değerlendirmelere katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi ara değerlendirmemiz var biliyorsunuz. Mekki sureler bitince herkese 20 dakikalık bir konuşma süresi vereceğiz ve ara değerlendirme isteyeceğiz. Mikrofon olmayanlar alsın lütfen. Konu Mekki sureleri okuduk tamamıyla. Bizde ne kazandırdı? Bu Kur'an okuyuşumuz ne kazandırdı? Bizde bir değişiklik yaptı mı, yapmadı mı? Değişiklik yaptıysa hangi noktalarda yaptı? Bugüne kadar okuduk, bir şeyler anladık. Bu okuyuşumuzda neyi anladık? Bizi nasıl etkiledi? Gibi bir ara değerlendirme yapacağız. Bu ara değerlendirmeye hazır olun. Yeni katılan arkadaşlar da ve bazı bölümleri kaçıran arkadaşlar da ses kayıtlarını alabilir, diyebilir, hemen dinleyebilir ve böylece ara değerlendirme yetişir. Ara değerlendirmeye aşağı yukarı bir 5-6 veya 7 ders kaldı. Sure olarak çok daha ama bazı surelere ikişer gideceğiz. Önümüzde 4 tane büyük sure var. 2 hafta sürecek. Ondan sonrakileri ikişerli götüreceğiz büyük bir ihtimalle. Evet, şimdi Yahudilerle Arapların ilişkisinden sure başında biraz bahsetmiştim. Sadece tanım arkadaşımız da bu konuda biraz eklemeler yaptı. Arap tarihi ile Yahudi tarihi köken olarak biliyorsunuz tarihsel olarak aynı babanın çocukları olarak sayılıyor. İshak ve İsmail. İshak'tan ayrılan İshak'ın annesi biliyorsunuz Sara, İsmail'in annesi ise Hacer. Bir babanın iki ayrı anneden olan çocukları. İshak'tan İsrail oğulları, İsmail'den de Arap boyu doğuyor. Araplar ve Yahudiler kendilerini İbrahim'den sayarlar. Her ikisi de. İleride göreceğiz. Medeni sureler içerisinde özellikle bu tartışmalar işte İbrahim üzerinden dönmeye başlayınca herkes Hazreti İbrahim'i kendi yanında, kendinde görmeye başlayınca yanlış hatırlamıyorsam Medine'de olacak veyahut da Mekke'de de olabilir. Gelecek. Onlar diyecekler ki İbrahim Yahudiydi. Putperest Araplar diyecekler ki İbrahim müşrikti. Allah da ayet gönderecek. O da diyecek ki Allah da İbrahim ne müşrikti ne Yahudiydi. O düpedüz Müslümandı diyecek. Şimdi Yahudilerin Araplarla ilişkileri açısından baktığımız zaman Yahudilerin daha çok Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı kabul etmesinden sonra Yahudilere karşı almış olduğu tavırdan ve Yahudileri kendi Roma İmparatorluğu içerisinde barındırmama noktasında sert tedbirlerinden dolayı Yahudilerin bir kısmı sure başında anlattığım gibi bir kısmı Arabistan'a geldi. Saadet Hanım arkadaşımızın anlattığı gibi Arabistan'a ilk geldikleri zaman Arabistan'a gelme nedenlerinden başında onların da kültürlerinde Arapların İbrahim'in soyundan geldiğine inanıyorlar ve Kabe'nin de Allah'ın evi olduğuna inanıyorlar idi. Böyle bir inançları vardı. Arapların tarihinde de müşriklik öyle hemen kolay gelmedi. Arapların tarihinde de uzun dönem haniflik dini sürdü ve Resulullah geldiği zamanda da hanifler vardı. Yani puta tapmayanlar. Onlar putlara tapmıyorlardı. Kendilerine İbrahim'in dininden olduğunu iddia ediyorlar ve hanif olarak adlandırıyorlardı. Resulullah da geçmişte kendisine peygamberlik gelmeden önce hanifler gibi hareket ediyor, putlara tapmıyordu. Rivayetler böyle anlatıyor. İşte bu Kabe'nin putlarla doldurulmadığı dönemlerde elbette Yahudilerin de Araplarla birlikte Kabe'yi ziyaret etmeleri, haç etmeleri mümkündür, doğrudur. Ama sonradan elbette işler değişecektir, işte putlar gelecektir, Araplar hakimiyetini ortaya koyacaktır. Yahudiler orada misafir olmanın ezikliğini, sıkıntısını çekeceklerdir falan. Böylece tarih kendi serisinde gerçekleşecektir. Tabii bunların ayrıntısına çok derin giremeyiz. Bunların ayrıntısı uzak, tarih olarak uzak olduğu için ayrıntıları da uzak. Ayrıntılarına girmeye kalktığımız zaman Arap tarihi yok ortalıkta tam. Çünkü Arap tarihi sözel olarak geliyor. İnsanlar ölünce sözler bitiyor. Yazılı Arap tarihi yok. Yazılı Arap tarihini genelde yabancılar oluşturmuş. Bugün eğer Batı dünyası, Müslüman dünyası ve Doğu dünyası Arapların tarihi diye girdiği zaman işin içine bir yazılı belgeler buluyor ise Arapları uzaktan tanıyan, Araplarla şu veya bu şekilde ilişki kuran yabancılar tarafından yazılmış eserlerden ancak Araplarla ilgili bir tarih okuyabiliyoruz. Bunun dışında Arapların kendi yazıları yok. Kendi kültürleri, kendi görüşleri, kendi davranışları, kendi tarihiyle ilgili bilgileri bir hikaye, bir menkıbe olarak geliyor. Zaten Müslüman dünyasının menkıbecilik anlayışı da bu Arapların kültürel dayatmalarından, kültürel gelişmelerinden, kültürel miraslarından bir tanesi. Menkıbecilik anlayışları. Ama Müslümanların tarihinde Resul'dan sonra menkıbecilik yazılı hale gelmiş bir tarih. Aslında tabakatlar, bugün mesela tabakat dediğimiz işte sahabelere, tabine ait tabakatlar bir menkıbe anlayışı içerisinde fakat tarih oluşturmuş yazıldığı için. Yazılmasaydı hikaye olarak gelecekti ve bunlar yazılmasına kadar bir tarih oluşturmayacaktı. Ancak bu oluşturulan tarihlerin ne kadar doğru olduğu noktasında insanın kesin bir kanaate varması mümkün değil. Bunun yanında yabancıların yazdığı tarihi belgeler, hikayeler veyahut da Araplara dair bilgilerin ise ne kadar doğru olduğu tartışılır. Biz yabancılarınkini bulacağız. Yabancıları bulduğumuz zaman da onlara ne kadar inanacağız bilemiyoruz. Yahudilerin kendi kaynaklarında var bazı şeyler. Yahudilerin kendi kaynaklarında da genelde itimat biraz zor geliyor. Yahudilerin kaynaklarını biliyorsunuz Müslümanların kültüründe İsrailat deniyor. Her ne kadar bugün tefsirlerde, hadislerde, fıkıhta veya değişik kültürlerde veya tarihi ibarelerde İsrailat varsa da bolca ben şahsen onlara pek itimat edemiyorum. Onun için işte Yahudilerle Araplar arasındaki ilişkilerde kesin sonuçları söylemek, kesin bilgiler vermek biraz zor geliyor bana. Evet, bazı şeyler söyleniyor, bazı rivayetler var bolca ama o noktalarda çok net şeyler söyleyemeyiz diye düşünüyorum. Yılmaz arkadaşımızın konuşmaları üzerine ve onun bir sorusu üzerine eğer yürüyecek olursak, fasık ve fısk kelimeleri üzerine Bakara suresinde bolca söz edeceğiz. Oraya geldiği zaman ayetler, özellikle Bakara suresinde işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır gibi kesin hükümler koyan ayetlere geldiğimiz zaman daha ayrıntılı, daha güzel bahsedeceğiz. Ancak ben burada çok küçük bir şekilde bir kısa metraj olarak bahsedeyim. Fısk, bozgunculuk demek. Fasık, bozguncu demek. Bir düzeni, bir yasayı, bir dengeyi alt üst etmek fısktır, bozgunculuktur. Allah kendi dinini, kendi yasalarını, kendi kurallarını bozanlara fasık diyor. Toplumda da aynı şekilde o gün Arap dilinde insanlar arasında fitne çıkaran, insanlar arasında bozgunculuk yapan, insanlar arasında ikilik doğuran, mevcut yasaya, mevcut düzene karşı çıkan, o güne göre tabii Darun Nedve'ye karşı çıkan insanlara onlar, Araplar fasık diyorlardı. Fısk yapıyor. Yani fitne fücur çıkarıyor, ikilik çıkarıyor diyorlardı. Onun için de peygamberleri fasıklıkla, fısıkla suçladılar, delilikle suçladılar, bozgunculukla suçladılar. Bakara suresinde geldiğimiz zaman buna daha ayrıntılı bir şekilde gireceğiz Allah'ın ayetleriyle. Ama kelimenin Arap dilindeki anlatımı bu. Arapların anlayışındaki anlatımı bu. Buna göre algılamakta fayda var. Fısk, bozgunculuk, fısk çıkaran da fasıktır. Yani bozgunculuk yapandır. Evet, Cuma günü Kehf suresi uzun bir sure ve de anlamlı bir sure. Arapların Yahudilerle ilişkilerinden doğan ve sonuçta Yahudilerle Araplar arasındaki ilişkileri neticesindeki kültürel bir alışverişin, kültürel bir çalışmanın, kültürel bir zenginliğin neticesi olarak Kehf suresi geliyor ve Kehf suresinde çok önemli konular ele alınacak ve bu konular irdelenecek ve Kehf suresi diğer surelerden çok farklı olacak. Mesela Yusuf suresi nasıl başka bir Resul kıssalarına, başka bir konuya girmemişse, kendi başına bir Yusuf suresini oluşturmuş, Yusuf'un hikayesini oluşturmuşsa, Kehf suresi de başka konulara girmeden kendi başına bir konuyu baştan alıp sonuna kadar götüren bir sure olarak karşımıza çıkıyor. Ve de çok anlamlı bir sure olarak karşımıza çıkıyor. Ben Kehf suresini okumadan önce sizin de Kehf suresini biraz okumanızı, okuyarak gelmenizi tavsiye ediyorum. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklarınıza selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun.